Panie. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Do 22 listopada zostaną przedłużone kontrole na granicy Polski ze Słowacją ze względu na nielegalną migrację. Z kolei Słowacja przedłuża kontrolę na granicy z Węgrami. Na drogach do późnej nocy będzie trwała policyjna akcja Znicz w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Nowe leki, między innymi konieczne w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, są na liście leków refundowanych. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zdecydował o przedłużeniu do 22 listopada kontroli na granicy ze Słowacją. Te obowiązują od 4 października. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik w programie Pierwszym Polskiego Radia tłumaczył, że kontrole są konieczne, bo Słowacja wciąż jest popularnym krajem tranzytowym wśród nielegalnych migrantów. Rzeczywiście te kontrole przynoszą skutek. Mało tego, no jak gdyby uświadamiają także władzom słowackim, że oni muszą podjąć działania i rzeczywiście Słowacy podejmują działania bardzo, jak na Słowację, bardzo silne na granicy z Węgrami, bo Słowacja jest tylko krajem tranzytowym, ona nie graniczy z żadnym istotnym krajem, który byłby żyznym migracyjnie, ale właśnie ten tranzyt przez Słowację do polskiej autostrady A4 był bardzo popularny w pewnym czasie. A Słowacja właśnie przedłużyła tymczasowe kontrole na granicy z Węgrami, które mają ograniczyć nielegalną migrację. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że kontrole potrwają co najmniej do 23 listopada. Resort Spraw Wewnętrznych uzasadnił, że nieprzedłużenie kontroli wiązałoby się z napływem nielegalnych migrantów i zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na Słowacji. Kontrole na granicy słowacko-węgierskiej obowiązują od 5 października. Władze wprowadziły je po tym, jak ochronę swoich granic ze Słowacją wzmocniły Polska, Czechy i Austria. Od początku roku na terytorium Słowacji, która jest krajem tranzytowym, znalazło się ponad 46 tysięcy nielegalnych migrantów. Minister Spraw Wewnętrznych Słowacji Matusz Sutaj-Esztok powiedział, że napływ migrantów jest obecnie zatrzymany. Na tymczasowe kontrole słowacki rząd przeznaczył dziś 2 miliony euro. Szef resortu spraw wewnętrznych dodał, że 60 tysięcy euro kosztowała przeprowadzona na początku tygodnia nocna akcja, w ramach której do ochrony tzw. zielonej granicy skierowano kilkuset policjantów i żołnierzy ze sprzętem. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Do późnej nocy będzie trwała policyjna akcja na drogach. Funkcjonariusze drogówki przypominają, że właśnie wieczorem wielu kierowców wraca do domów z długiej podróży, a w dzień zaduszny każdego roku dochodzi do większej liczby wypadków. Policja podkreśla, że szczególnie po zapadnięciu zmroku kierowcy powinni zachować uwagę, przede wszystkim wokół cmentarzy, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ta uwaga powinna być zdecydowanie większa, nawet niż w dzień, powiedzmy to powszechny, szczególnie w rejonach cmentarzy, gdzie ten ruch pieszych zdecydowanie się kumuluje. Policja apeluje też do pieszych o wyjątkową ostrożność. W ostatnich dniach wśród śmiertelnych ofiar wypadków duża grupa to właśnie piesi. Pieszych z kolei uczulamy, aby podczas korzystania z drogi mieli na uwadze własne bezpieczeństwo. Noszenie odblasków w sposób widoczny dla kierowców w postaci kamizelki, opaski podniesie znacząco bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Jedną z tych ofiar śmiertelnych we wczorajszych wypadkach był 17-letni pieszy. Nastolatek wbiegł na jezdnię poza przejściem dla pieszych wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy. Mimo reanimacji pieszy zmarł. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A bilans wczorajszego dnia na drogach to 38 wypadków, w których zmarły 2 osoby, a 46 zostało rannych. Policja złapała 266 nietrzeźwych kierujących. Od listopada na liście leków refundowanych znalazły się nowe leki w hematologii, między innymi w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. Krajowa konsultant w dziedzinie hematologii profesor Ewa Lachmarańda powiedziała Polskiemu Radiu, że zmiany w programach lekowych i chemioterapii od dawna były oczekiwane przez lekarzy i pacjentów. Bardzo wiele istotnych informacji dla chorych na nowotwory mieloproliferacyjne oraz spore zmiany generalnie w całym programie lekowym dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i bardzo ważna zmiana, mianowicie przesunięcie dasatinibu z programu lekowego do katalogu chemioterapii. Druga informacja to chorzy na czerwienicę prawdziwą będą mieli możliwość leczenia w ramach programu lekowego nowym lekiem ruxolitinib. Na nowej liście refundacyjnej są też m.in. nowe terapie dla chorych z zaawansowanym rakiem piersi. To był serwis Trójki.

Zbliża się 20.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Wczoraj mieliśmy Dzień Wszystkich Świętych, dziś zaduszki. Naturalnym wyborem więc jest muzyka artystów, którzy odeszli w ostatnich kilku miesiącach. W maju w wieku 82 lat zmarł Pete Brown, wokalista, tekściarz, autor tekstów, poeta, przede wszystkim w największym stopniu znany ze współpracy z grupą Cream. Początkowo Pete Brown miał tworzyć tandem kompozytorsko-autorski z perkusistą zespołu Gingerem Bakerem, ale okazało się, że znacznie lepiej pod względem artystycznym dogaduje się z basistą i wokalistą Jackiem Bruce'em i na kilka lat stali się bardzo płodną i konstruktywną spółką autorską. Za nami utwór Sunshine of Your Love, a teraz również kolejny fragment z tekstem Petera Browna, oczywiście Cream, I Feel Free. Cream, I Feel Free z tekstem Petera Browna. Przed 3 miesiącami, również w wieku 82 lat, zmarł amerykański muzyk, wokalista, skrzypek, również gitarzysta David LaFlamme. Był liderem grupy It's a Beautiful Day. Zespół może nie z pierwszej ligi, ale z drugiej takiej solidnej. No i ma na swoim koncie kilka płyt, w tym najważniejszą debiutancką zatytułowaną po prostu It's a Beautiful Day. Z tego albumu posłuchajmy najpierw utworu, który jest chyba najbardziej rozpoznawalnym fragmentem w całej twórczości zespołu White Bird. White bird, winter's day. White Bird, It's a Beautiful Day, śpiewali David LaFlamme i Linda LaFlamme, małżonka grająca na instrumentach klawiszowych. Za chwilę raz jeszcze ten sam zespół, tym razem w utworze, z którego trochę pożyczyli muzycy grupy Deep Purple, tworząc utwór Child in Time. Tytuł tego fragmentu: Bombay Calling. Bombay Calling, It's a Beautiful Day. Na początku bieżącego roku zmarł także w wieku 82 lat amerykański muzyk, kompozytor, wokalista, soulowy Barrett Strong. Wspólnie z Normanem Whitfieldem tworzyli jedną z najsłynniejszych amerykańskich spółek kompozytorskich, autorskich, jeśli chodzi oczywiście o soul, trochę też rhythm and blues, lata 70., przede wszystkim właściwie 60., 70. i również późniejsze. Posłuchamy teraz dwóch klasyków spółki Norman Whitfield Barrett Strong. Najpierw Marvin Gaye, a później The Temptations. We'll be right back.

The Temptations, Papa Was a Rolling Stone, klasyk, wielki przebój tego zespołu, a wcześniej Marvin Gaye i I Heard It Through the Grapevine, też klasyk. W bieżącym roku zmarł również wieloletni, może chciałem powiedzieć współlider, ale to by była przesada, wieloletni muzyk i też jeden z założycieli zespołu Kult, Janusz Grudziński. Grał na instrumentach klawiszowych i jego wejścia, czy też jego riffy klawiszowe, czasami na fortepianie, zresztą za chwilę będzie można posłuchać paru przykładów, były bardzo charakterystyczne i właściwie trudno sobie wyobrazić Kult przez wiele lat istnienia bez jego gry, czasami w tle, a czasami wcale nie. Na pierwszym planie też grywał i za chwilę posłuchamy dwóch utworów, gdzie klawisze Janusza Grudzińskiego były bardzo charakterystyczne. Oczywiście to będą przeboje zespołu Kult. Proszę zwrócić uwagę właśnie na partię klawiszy w obu utworach. Kult. Świeci neonami prawa.

Cytrus i Korba Andrzej Kaźmierczak. Oczywiście był też jednym z głównych kompozytorów z obu zespołów. To słuchamy. Korba. Down and over, but Korba, statek płynie, a wcześniej biały rower. Na początku tego roku zmarł wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Marek Gaszyński. Nie wszyscy pamiętają, że był autorem tekstu do tej piosenki. Mam tak samo jak ty.